Bazen ufuklar daraldıkça daralıyor ve biz, herkes kendi seviyesine göre, ruha dar gelen ebada takılıp kalıyoruz. Dünya da sıktıkça sıkıyor. Böyle durumlarda imanın vereceği genişliği vicdanlarımızda nasıl duyabiliriz? Aslında genişlik içinde böyle bir darlık yaşama veya darlık içinde çalışıp genişliği bulma meselesi insanın ya en önemli sergüzeştisi demek lazım veya genelde insanoğlunun macerasıdır. Meleğin ufku mahduttur, idrak alanı da mahduttur. Bir meleğin ufku bizim 10 katımız olabilir. Fakat ne kadarsa o kadar kalır. Onun içinde bir tebeddül, tagayyür, televün olabilir yani. Farklılıklar. İlahi tecellilere göre farklı duyuşlar olabilir. Fakat insanoğlunda olduğu gibi böyle alayı illiğinden esfel-i safiline kadar ya gelgitlere açık veyahut da terakki ve tedenniye açık öyle bir ufuk yoktur onlarda. O ufuk sadece cinlere ve insanlara mahsus bir şeydir. Cinlerin de şeytan kısmına değildir yani. Mariç ve nardan yaratılanlar insanların bazılarında olduğu gibi tamamen onlar fenalığa kilitlenmişlerdir. Bu açıdan bir yönüyle insan cismaniyeti ve bedeni itibariyle bir darlığın mahkumu gibidir. Öteden beri de böyle olmuştur. Enbiya-i İzam istisna edilecek olursa Enbiya-i İzam'ın saadet hanelerinde neşet eden insanlar da bu kaderden müberra değildirler. Onlar da aynı kaderin mahkumlarıdırlar. Aynı zamanda bir genişlik de vardır. Yani potansiyel bir genişlik de vardır. Hazreti Üstad'ın o Mesnevi Nuriye'deki mülahazasıyla bakacak olursanız, öyleyse gel diyor, hayvaniyetten çık diyor, cismaniyete bırak. İşte insanın darlığını esas teşkil edecek hususlar bu iki husustur yani. Cismaniyettir ve hayvaniyettir. Bir ufuk darlığıdır. Ama insan aklı olması itibariyle, hissi olması itibariyle, şuuru olması itibariyle hayvanın ötesinde belki âlamı duyma, belki lezzetlerden de işte başının dönmesi gibi bir şey vardır. Bu yönüyle de zannediyorum hayvan insandan daha mutludur. Yine Hazreti Üstad'ın tespitine göre. Diyor ki hayvan işte bıçak kırtlağını diyeceği ana kadar ne o meseleyi düşünmenin, ne tahayyülün, ne de öyle bir şeye maruz kalmanın acısını, ızdırabını çekmez. Bıçak kopup boynuna değdiği zaman da zaten bilenlerin de bildiği gibi bu esnada şok olur, yine acı duymaz. Onun o esnadaki depinmesi filan, bunlar şeylerdir, reflekslerdir. Tabii reflekslerdir bunlar, yani cesedin tepkisidir. Yeni, farklı bir şeye tepkisidir. Dolayısıyla o yönüyle eğer hayvan için de kullanılacak bu tabir, hayvan insandan daha mutludur denebilir. Çünkü ne geçmiş zamanın âlamını çeker, ne gelecek zamanın âlamını veya lezzetini yaşar. O işte içinde bulunduğu dar zamanın nesi ise onu yaşar. Bak, Erzurumların tabiriyle bazen dırçık atar. Hoplayıp zıplamaya derler onu. Danalar baharda dışarıya çıktıkları zaman öyle yaparlar. Neşelenirler. Bir yer içerler, yan gelir, kulaklar üzerine yatarlar. Onlar da. Belki mahdut, sınırlı bir lezzet var. Ama çok elem hissetmezler. Bir ağrı, ızdırap olsa bile yine insan kadar hissetmezler. Çünkü insan o elemi düşünürken, ben biraz evvel hastaydım, şimdi de hastayım, gelecekte de hasta olacağım. Ben şimdi şu anda bir musibete maruzum. Geçmişte de olmuştum. Gelecekte de öyle anlaşılıyor ki bu musibet devam edecek demek suretiyle. Geçmişin ve geleceğin âlamını da hep beraber kendi üzerinde duvar örüyor gibi örer ve altına girer. Onun altında ezilir. Hayvanın böyle bir problemi yoktur yani. Hayvan kendi o dar dakikası içindedir. İşte elemi de orada, lezzeti de oradadır. Hayvanın insana faikiyeti vardır. O yönüyle o faikiyeti vurguluyor Hazreti Üstad. Ama belki 50 yönüyle, belki 100 yönüyle insanın üstünlüğü vardır. Fakat bu üstünlük potansiyel üstünlüktür. Potansiyel üstünlüğü değerlendiremeyen bir insan aklen çok gelişebilir. Fakat cismaniyet ve bedenin tesirinde kaldığı sürece hayvaniyetten çıkamamış, cismaniyeti bırakamamış, kalp ve ruhun derece-i hayatına yükselememiş demektir. Dolayısıyla o bir darlık içindedir böyle bir insan. Bu meselenin bir yanı yani. Darlık nedir, genişlik nedir yani. İnsana inancı bir genişlik verir. İnsana itikadı bir genişlik verir. İnsana gelecek adına ümitleri, vereceleri, beklentileri bir genişlik verir. Endişeleri, korkuları da bir darlık verir. Fakat insan işte hem böyle potansiyel bir darlık içindedir hem de potansiyel bir genişlik içindedir. Her ikisinin dinamikleri de mahiyeti insaniye de mündemiş bulunmaktadır. Meselenin diğer bir yanı, böyle bir darlığı hissettikçe çok defa içinde bulunduğu zaman itibariyle, bazıları maddi ve dünyevi refahları itibariyle siz dıştan bakınca zannedersiniz ki bunların hiçbir elemi ve kederi yok. Oysa ki öyle değildir yani. Her zaman çevrelerinde grup eden insanların hiç de öyle olmasını beklemedikleri bazı kimselerin, bazı durumların, bazı şeylerin, bazı güzelliklerin, bazı cazibedar şeylerin, bazı neşelerin, bazı neşvelerin gidip gruba kapanması karşısında onlar çok defa öyle bir ızdırap çekerler ki bazen teselliyi bir nostalji olarak mazinin derinliklerine açılmak suretiyle hey gidi günler derler. Bu zamanın darlığından bir başka geniş zamana ama hakiki zaman değil, hayali bir zamana ve nostaljik mülazalarla sığınma demektir. Bazen de bunu çok defa yaşlılar yaparlar. Ölüm adım adım geldikçe olgun yaştakiler yaparlar. Psikolojik tahlilleri yapılabilir bunun. Gençler de umumiyeti itibariyle içinde sıkıştıkları zamandan, o zamanın darlığından bunalarak daha ziyade onlar da geleceğe sığınırlar. Tül pembe rüyaları vardır, hülyaları vardır. Onların gerçekleşeceğini zannederler. Oysa ki gelecek de gelip zuhur ettiği zaman an olur o da, hal olur yine. Hal haline gelince yine bir tarafa sığınma lüzumunu duyarlar. Şimdi bir de işte insandaki o potansiyel darlık içinde bulunduğu zamanda insanı sıkar da insan ya geçmiş zamana sığınır ya gelecek zamana sığınır. Oysa ki insan inanıyorsa şayet içinde bulunduğu zamanda bile hem o geçmişin güzelliklerini hem de gelecek adına ümit ve beklentilerini birden duyabilir. Onlar zamanı katlayarak yaşayabilirler. Hazreti Üstad'ın Kadir Gecesi münasebetiyle dediği gibi yani dünkü Kadir Gecesi'ne ulaşmak için ya bir sene dolaşıp buna gelmek lazım veya işte bir ufka ulaşıp manzara aladan bakıp evvelki günkü Kadir Gecesi'yle bugünkü Kadir Gecesi'ni, yarınki Kadir Gecesi'ni birden görme demektir. Bu aslında zamanın birbirinden uzak, dün, bugün, yarın karelerini bir arada müşahede etme demektir. Ancak insan imanın gücüyle, itikadın gücüyle, Allah'a bağlılığıyla, teslimiyetiyle bunu duyabilir. Yine 23. sözde ifade ettiği gibi böyle bakan birisinin nazarında geçmiş büyüklerimizin saltanat tahtı olur. Biz gidiyor yaşıyoruz onlarla. Rüyamda görmüşümdür. Kendimi ashab-ı bedir içinde gördüm onlarla beraber. Ben kendi dünyamı yaşıyorum. Diyorum hayret ben bu kadar zaman sonra geldiğim halde ne işim var bunların içinde diyorum. Şimdi insan inancıyla öyle bir ufka ulaşır ki hakikaten onları düşünürken, tahayyül ederken onların içinde kendisini görür. Hatta destanlaştırdığı bir kahramanla anlatırken kendini onun yerine koyabilir. Hatta Halide veyahut da Hamza'ya kılıç vurdururken o kılıcı kullanan elin kendi eli olduğunu zanneder. Ve kendinden geçer o zaman. Bu imanın insana kazandırdığı genişliktir. Tabiri diğerle vicdan genişliğinin, sine genişliğinin kazandırdığı bir genişliktir. O vicdan genişliği çok önemlidir yani. Ancak onunla insan dünü, bugünü, yarınla beraber duyabilir. Dünün bütün güzelliklerini, yarının bütün güzellikleriyle beraber bütün bugünün bütün güzellikleri içinde duyar. O zaman ne geçmiş adına eyvah der filan kaçırdık, fevt ettik, keşke geçmeseydi biraz evvel dediğim gibi benim. Ne de gelecek adına işte tül pembe hayaller içinde acaba o olacak mı olmayacak mı filan. Bir de onun endişeleri var yani gelecekin bir de endişeleri var kendisine göre. Ancak bu türlü endişe verici hususlardan insanın sıyrılmasına vesile olabilecek iki kanadı vardır. Bu da imanı, itikadı, Allah'a teslimiyeti. Vicdan genişliği şeklinde zuhur edince insan hem geçmişin hem de geleceğin, geleceğe ait şeyleri hepsini bugünle beraber duyar ve hayatını bir genişlik içinde geçirir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönem çok sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen as-saadet, mutluluk çağı diye isimlendiriliyor. Bir de eserlerde daha dünyadayken cennete ait hazları yaşamaktan bahsediliyor. Bunları izah eder misiniz? Cennet aslında insanın vicdanında yaşattığı o çekirdeğin inkişafından başka bir şey değildir. Az bir dikkatlice bir imanı nazar yaptıklarında onu inkişaf etmiş olarak görebilirler. Yani ser çekmiş, sağa sola, dal budak salmış böyle. Adeta kendilerini onun gölgesinde, sayesinde hissedebilirler yani insanlar. Bu açıdan da böyle çok ciddi bir cennet arzuları da yoktur onların. Korsa götürür kor orada. Zaten vicdanlarında yaşıyorlar onu. Şimdi o insanlar aslında yüreklerinde o cennet duygusunu yaşıyorlardı. Allah'ın rızası duygusunu yaşıyorlardı işlerinde. Bir, o durumları vardı. Yani gidecekleri yer itibariyle hiç endişeleri yoktu. Ne gibiydi tıpkı yani? Hazreti Üstad'ın bir iki yerde misal verdiği gibi. Dar ağacına çıkıyor. Fakat işte o dar ağacından iki yol var. Yani inanç ufku itibariyle kapalı bir insansanız, dar bir insansanız siz bir yokluğa, bir hiçlik kuyusuna düşüyorsunuz. Ama orada diyor ya, o dar ağacın anlattığı yerde. Fakat bazı kimseler de çıkıyor orada bir gizli kapıdan, sırlı, sihirli bir kapıdan cennet saraylarına gidiyorlar. Şimdi o insanlar yok olduklarında da öyle cennet saraylarına gideceklerini tahayyül ediyor. Düşünüyorlarsa şayet onlar saadet insanları. Onlar mutlu insanlardır. Bir yani bu yönüyle bir mutluluk çağıydı o çağ. Şimdi böyle bir insan bıçaklansa bile, kellesi alınsa bile, kellemin alındığı yerde bir kapı aralanacak, ben oradan öbür tarafa gideceğim yani. Tıpkı şehit gibi gideceğim diyor. Bir ikincisi de esas insanın böyle saadetine medar olabilecek şeylerin keşfedildiği bir asır olması itibariyle saadet asrıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyüyü çözmüştür. O sihirli anahtarı insanlığa teslim etmiştir. Onun teslim ettiği anahtar sayesinde işte bizi o saadet sarayları mutluluğuna ulaştırabilecek şeyler elde etmişiz demektir. Şimdi bir şeyin esbabını, vasıtalarını, argümanlarını elde edince ben saadete erdim der misiniz, demez misiniz? Ne gibi yani? Mesela size her yerde hemen vazife verebilecekleri bir diplomayı, bir şeyi, sertifikayı elinize aldığınız zaman ben bununla değişik yerlerde öğretmenlik de yapabilirim, tabiplik de yapabilirim, mühendislik de yapabilirim der misiniz, demez misiniz? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlığa sunduğu o saadet kapılarını açabilecek o anahtar o asrı saadet asrı yapmıştır. Potansiyel olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrını idrak eden insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açtığı ufukta onunla beraber mahiyeti kazanmış insanlar demektir. Şimdi öyle bir asrı size sorsalar bu asr hakkında fikriniz nedir? Nasıl bir yorumda bulunursunuz? Siz o asra saadet asrı der misiniz, demez misiniz? Bir de yani bu yönüyle böyle bir saadet asrıdır. Bir diğer mesele İslam'ın kendi güzellikleri vardır esasen. O da ancak vicdanla duyulur. Vicdanı ölmemiş insanlar duyabilir onu. İşte o devirde vardı yani. Ne olursa olsun, harbi darbe olsun, irtidat hadiseleri olsun. Fakat o hazire öyle kutsal, öyle cennete açık, öyle Allah'la beraber ki orada ölsen de kalsan da mutlusun sen. O hazire içinde. Bu açıdan o asır yine saadet asrıdır. Saadeti insanların cismaniyet ve maddelerinin maruz kaldığı şeylerle tartmamalı, ölçmemeli. Yani şu kadar şeye maruz kalırsanız mutlu değilsiniz. Şu kadar olursa izafi, nim, mutlu sayılabilirsiniz. Bunlardan hiçbiri olmazsa mutlak mutlu sayılırsınız gibi ölçüler yanlıştır. Mutlak mutlu sayılabilirsiniz. Nerede? Zindanlarda da olsanız. Onu bulan zindanlarda da olsa saraylardadır. Onu kaybeden saraylarda da olsa zindandadır diyor yine sözlerde. Bu zaviyeden bakmak lazım. Demek ki asli saadet insanı zindanda olsaydı, işte diyelim Abdullah İbni Zafet Hüseyin gibi başı kaynayan su kazanlarına sokulsaydı, yüzünün etleri dökülseydi, çilleşseydi, yine de mutluydu o insan. Çünkü saadet aslındaydı. Adeta bir hazireyi kuts içinde bulunuyordu. Dolayısıyla orada dökülenler hep cennete dökülüyordu. Yokluğa dökülme yoktu orada. Huzursuzluğa dökülme yoktu. Azaba dökülme yoktu. Zırava dökülme yoktu. Ümitsizliğe dökülme yoktu. Kayba dökülme yoktu. Hep kazanca dökülme vardı. Tabiri diğerle orada yöreye gitme yoktu. Hep ambara dökülme vardı. Cenab-ı Hakk'a, Rabbimize mülaki olma iştiyakının her zaman canlı olmasının bu huzur ve bu genişliği duymadaki rolü nedir? O biraz insanın imanıyla mefsule mütenasiptir. İnancının derecesine göre bir insan meseleyi iki taraftan da işlettirebilirsiniz. Denebilir ki bir insan imanıyla, ilmiyle, bilimiyle değil, ilmiyle, marifetiyle ne kadar ileride ise o ölçüde Cenab-ı Hakk'a iştiyakla dopdoludur. Bildiği ölçüde. اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ. O Allah'a mülaki olma için bayılır, ölür ölür dirilir. Beni ne zaman huzuruna alacaksın der. Ben sana karışmam, kadere de karışmam. Verdiğin hükme baş kaldırmam. Hükmü kazaya canidedir inkiyadım der ama. Fakat iştiyak başka bir meseledir yani. Yani iftar vaktini iştiyak başka bir meseledir. Oruca katlanma da ayrı bir meseledir. Öbürü de kerehe lika Allah, kerehallar likahu. Allah'a mülaki olma içine çok hoş gelmez onun. Ölümden kaçar. Hayatı sever. Delice hayatı sever. Allah da onunla karşılaşma istemez. Şeytan görsün yüzünü der. Bir yönüyle bu bir yönün iman, ilim ve marifetle hasıl olabilecek bir şey. Meseleyi bu taraftan işlettiğimizde yani imandan ilme, ilimden marifete, cümali ilimden imana, imandan tafsili ilme, tafsil ilimden marifete gibi bir sürecin lüzumu üzerinde duruyoruz. Esas vetire olması lazım. Siz isterseniz meseleyi o vetireye göre ele alabilirsiniz. Bu yukarıya doğru yükselme demektir. Yani siz bu mevzuda yükseldikçe bir bakma marifetinizin, ilmenizin debisi arttıkça orada Allah'a mülaki olma arzusu da daha bir köpürür sizde. Bir böyle götürebilirsiniz. Bir de kendinizi test etme adına öbür taraftan meseleye bakabilirsiniz. Allah'a mülaki olma arzusu içinizde köpürüyorsa iyi biliyorsunuz demektir onu. Yoksa taklidin cenderesinde bocalıyorsunuz demektir. Bu da öbür taraftan kendinizi test etme adına olur. Öyleyse yani bir şey yakalamayı düşünüyorsanız iman, işte ilim, marifet adına yükselmeye bakmalı, onun devisini artırmaya bakmalısınız. Bir diğer taraftan da acaba nerede duruyorum ben? Yani zahire mümin gibiyim. Namaz kılıyorum, Kabe'yi tavaf ediyorum ama fakat nerede duruyorum? Arzularınla nerede durduğunu test edebilirsin sen. Ve buna benzer bir ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ele veriyor. Diyor ki Allah nezdinde yerinizin ne olmasını merak ediyorsanız Allah'ın nezdinizdeki yerine bakınız diyor. Acaba Cenab-ı Hak bana nasıl bakıyor? Siz Allah'a nasıl bakıyorsanız siz öyle bakıyordur. Burnunuzun kemikleri sızlıyorsa onu andığınız zaman, mülakat ne zaman? İnne es'eluke rıza ba'del kada ve berdel iş ba'del mevut ve lezzetten nazar ile vecik ve şevkan ila likaik. Allah da Celle Celaluhu benim bu sevgili kulum bana reyel ayin beni görecek şekilde ne zaman mülaki olacak der. Allah da sana öyle bakar. Benim kulum der o. Benim kulumu gördünüz mü der meleklere. Benim bir kulum var, benzetmek olmasın. Hani birinin çok başarılı bir oğlu olur. Öyle bir oğlunuz olsa yani sizin işte 10 yaşındayken çözülmeyen problemleri çözse gelen herkese tanıtırsınız. Allah'ınki beşeri aciz, zaaf, naks bunlardan münezzeh ve müberradır. Onun mualla, müteal, aşkın zatına yaraşır, yakışır şekilde böyle bir şeyi vardır. Murad-ı Sübhanisi vardır diyelim. Temkinli konuşalım. O kulunu gösterir. Ve nitekim bazı hadislerde ifade ediliyor. Kulun başarıları adeta ilahi bir kıpta şeklinde meleklere karşı arz ediliyor. Bakın benim kullarıma diyor. İşte o zikir hadisinde de aynı şey var. Beni gördüler mi? Hayır. Ya görselerdi diyor. Bu bir ilahi kıptadır. Mukaddes bir kıptadır. Beğenmedir. Takdirdir. Bir yer vermedir. Kullarına nezd-i üluhiyetinde bir yer vermedir. Allah böyle bakıyorsa o kullarda da öyle bir bakış meydana gelmiştir. Kulda öyle bir bakış, öyle bir iştiyak, öyle bir arzu yoksa Allah ona bakmıyor demektir. Hatırlarsanız yine Muhammed Bavuddin Nakşibendi Hazretleri'nin bu mevzudaki bir mülazasını arz etmiştim size. Müritleri kendi kendilerine konuşuyorlar. Hazreti biri diyor, öyle seviyorum ki ben, bir kere yani cemali vah kemaline bakınca böyle, bana dese ki canını ver, seve seve veririm diyor. Misal, öbürü de başka bir şey diyor, ben ölüyorum diyor efendim. Yemesem içmesem böyle hep, hakikaten karşısında diz çöksem, dizem dizlerine versem, hep onun mübarek yüzüne baksam, hep onu okumaya çalışsam falan diyor. Öbürü bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Hazreti birden elini kapının şövelerine tutuyor, beliriyor orada diyor. Konuştuğunuzu, düşündüğünüz şeyleri diyor, hissettim diyor. Eve bir teveccüh buyuruyor. Kendi teveccühünü alıyor onların kalplerinden. Birdenbire işlerin her şey siliniyor. Hazreti onların içindeki o müritlerden biri haline geliyor. Sonra meseleyi iade ediyor, yeriye dönüyor. Anladınız mı diyor, teveccüh kimdenmiş? Siz kendinizden zannediyordunuz. Şimdi bu meseleyi zat-ı üluhiyete nispet ederek alabilirsiniz. Siz delice Allah'ı seviyorsanız matlubu, maksudu o demiyor mu? Naam sadakta i cami huvel matlubu huvel maksud huvel mahmud. Siz hep öyle diyor, onun için hakikaten bir deli mecnun gibi yaşıyorsanız, olmazsa neyleyeyim hayatı ben diyebiliyorsanız, bilmezsiniz ki nezri üluhiyeti o kıymete aitsiniz. Ve sizde bir donukluk, bir yokluk, bir kuraklık varsa şayet, bu bir yönüyle öteden sizin içinize aksediş demektir. Çünkü sizin gönlünüz bir yönüyle nezdü üluhiyetin iz düşümüdür. Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu görmek istiyorsanız, kalbinizde Allah'ın sizin için ne kadar alaka uyaran bir şey olduğunu, ne kadar hayal ufkunuzu tuttuğunuzu, arzu istek ufkunuzu tuttuğunu bakın, görün, ona göre diyelim. Onun ötesinde söylenen sözler, ortaya konan tavırlar kuru bir kuruntudan ibarettir. Aldanmışlıktan ibarettir. Rabbi fir varham ve ente hayrur rahimin. Bir bilseniz ne kadar diyorum. İçimde senden başka her şeyi al, batına düştüm. Sadece sen kal. Çünkü içimde kalmaya layık olan sadece sensin. Her şeyi al. Canım buna mani ise onu da al. Yerin dibine bassın canda, cesette. Sen olmadıktan sonra. Ağır zannetmeyin. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Böyle olmayan insanlar kurtulamayacak demek de değildir. Allah'ın atası çoktur, rahmeti geniştir. Koridordan içeriye girememişleri bile, kapıya yönelmişleri bile affedebilir. Yuşa tepesine tevbe için yönelmiş insanı affedebilir. Daha tevbenin tesini bile telaffuz etmemiştir, affedebilir. Fakat ben Allah'ın ululuğuna yaraşır şekilde, insan olarak yarattığı insanın insanca ortaya koyması gerekli olan tavırdan bahsediyorum. O insan olarak yaratmışsa şayet, insan olarak bir tavır sergilemek gerekmez mi? Bunun da misali yine Kader Risalesi'nde var, 23. sözde de var. Birine bir altın, birine bin altın. Belli ki bin altın bir kat elbise için değil. El, ayak, göz, kulak, dil, dudak, heykel vermiş. Fakirin kriterleri içinde şer'i öyle bir cevaz kapısı aralasalardı, ben insana secde edilmesini emrederdim. İnsan öyle muhteşem bir abidedir. Yoktur o hendesede, o ölçüde başka bir varlık. Ve Hazreti Adem'e melaike-i kiramın, ruhanilerin inhina secdesinde bulunmalarının arkasındaki temel espri de budur. Şimdi sen bu kıymette bir varlıksın. Nasıl olur böyle bir konuma getirilirsin de sen onun hakkını vermeden müstenkif davranırsın? Ona temerrüt demezler mi? İnat demezler mi? Evet. Mesele o. Mesele kurtulma kurtulmama meselesi değil. Onlar Allah'ın bileceği şeyler. Allah'ım seni istiyoruz sadece. Seni istiyoruz. Bizi başkalarına bağlılık cinnetinden kurtar. O bir cinnettir. Kötü bir cinnettir. Cinnet insanın sorumluluğunu götürür, mesuliyetini azaltır. Onu tanımama cinneti, ona küfür cinneti, dalalet cinneti, anarşi cinneti, sapıklık cinneti, din düşmanlığı cinneti, insanın sorumluluğunu katlar. Başına gelecek cezaları ağırlaştırır.